بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa zetu za hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kupitia kitabu الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى الشهير بصحيح البخاري، وما زلنا في كتاب العلم. واليوم إن شاء الله سنأخذ باب ما ذكر في ذهب موسى في البحر إلى الخضر، أليس كذلك؟ إيوا، اقرأ. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثه أن عن ابن شهاب قال حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حسن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى عليه السلام الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى عليه السلام: فتاه، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى عليه السلام: فتاه، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا، فوجد خاضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر. هون ملانغو ويالي يليتاجوا كهوسو كويندا موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام كنا بحريني كوخذر au kwa Khadir, kwenda kwa Khadir al-Khidr. Tutaeleza hapo mbeleni insha Allah namna nilivyotamkwa neno hili al-Khadir, kama wanavyoeleza ahlul ilmi. Atakueleza kwamba mlango huu umewekwa kwa ajili ya kuwapa targhibu watu, kuwapendezesha watu na kuwahimiza katika jambo la kuhimili tabu, kustahimili na kuwa na ustahimilivu juu ya uzito kwenye kutafuta elimu. Mlango huu umewekwa maalumu kwa ajili ya kuwapendezesha watu katika kuhimili tabu na mashaka ya kutafuta ilmu, kwa sababu uzito wa ilmu na ukubwa wake si chochote juu ya tabu ambazo unazipata. Hizo tabu zako zote ni dhaifu, ni nyonge mbele ya ilmu. Waman yaarifu almatluba yahqir ma badal, yule anayejua kinachotafutwa basi hudharau kile anachokitoa. Ibnul Waridhi rahimahullahu ta'ala husema hivyo, amesema hivyo katika lamia yake, yule anayejua anachokitafuta basi hudharau kile anachokitoa. Wakati wako si kitu, mali yako si kitu, nguvu zako si kitu, ujana wako si kitu chochote mbele ya ilmu. Ilmu ni kitu kikubwa zaidi. Kwa lau ungekuwa una wakati wa ziada ungeutoa, ungekuwa una mali ya ziada ungeitoa kwa ajili ya kutafuta ilmu. Lianna ma yuktabatu bihi tahtamalu almashaqqatu fihi. Haya ameyasema al-Hafidh katika Fathu. Na Musa alayhi salatu wassalam hakukumzuia yeye kufikia kwenye ubwana, lam yamna'uhu alayhi salatu wassalam bulughuhu min as-siyada al-mahall al-a'la, kule kufikia kwake katika ubwana mahali pa juu, min talabi al-ilm. Kashakuwa mtume, lakini jambo la kuwa yeye ni mtume, ni bwana kwa watu wake, ni kiongozi kwa wana wa Israeli, kule kuwa yeye ni mtume kwao na kuwa yeye ndio kiongozi wao hakukumzuia yeye kwenda kutafuta ilmu. Alipanda mtumbwi au jahazi kuelekea baharini huko kwa ajili ya kufika kule ambako anadhania kwamba atapata ilmu, kwa mujibu wa maelezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa anasema huu ni mlango umewekwa kuhusu masuala ya Musa kwenda kwa al-Khidr, kwenda Musa baharini kumfuata Khidri au al-Khadiru. Kisha akasema wa qawlihi ta'ala, na kauli yake Allah aliyakuwa ametukuka pale aliposema subhanahu wa ta'ala, akielezea kuhusu Musa alayhi salatu wassalam aliposema hal attabi'uka, Musa alayhi salatu wassalam anamwambia Khadir, kamwambia je ni kufuate, hal attabi'uka, je ni kufuate, ala an tuallimani, ala an tuallimani mimma ullimta rushda, je ni kufuate ili unielimishe mimi katika yale uliofundishwa ambao ni uongofu, ala an tuallimani, juu ya kunifundisha mimi au ili unifundishe mimi, mimma, katika yale ambayo ullimta, umefundishwa, rushdan, uongofu, rushdan, uongofu. Musa alayhi salatu wassalam anamwambia maneno hayo al-Khadir, anamwambia al-Khadir. Sasa mlango huu pia umelitaja jambo hili la Musa alayhi salatu wassalam kumuomba al-Khadir suhba, kusuhubiana naye katika msafara wake, ili akajifunze kutoka kwa al-Khadiri uongofu na ilmu. Al-Hafidh anasema neno Khadir linasoma bifathi awwalihi wa kasri thanihi khadir khadiru au bikasri awwalihi wa iskani thanihi khidri khidru. Nasoma kwa njia hizo thabatat bihi marriwaya, imethibiti kwa matamko hayo mawili riwaya. Wa biithbati alif wal lam fihi al khadiru wal khidru al khadiru, unaweza kuweka alif na lam pia kusema al khadiru pia al khidru. Wa bihadhfihi maana kwa kuziondosha alif na lam ukasema khadiru na khidru. Kwa hiyo kwa njia nne zote itafaa: khadiru al khadiru, khidru al khidru, imethibiti kuitwa hivyo. Kwa hiyo huyu jina lake inaitwa hivyo. Kwa khadir ka katif بفتح الحاء الخاء وكسر الضاد المعجمتين لقبه والرسمي. ويجوز إسكان الضاد مع كسر الخاء خضر وفتحها خضر ساو كما هو في نظائره. هاي كيش أنا سمع الإمام رحمه الله تعالى الإمام البخاري: حدثنا محمد بن غرير حدثنا محمد ابن غرير ابن الوليد نسمك تصغير غرير ابن الوليد الزهري محمد بن غرير ابن الوليد الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد عن صالح يعني ابن كيسان عن صالح يعني ابن كيسان المدني عن ابن شهاب الزهري وهو محمد ابن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري عن ابن شهاب حدثه كتوك ابن شهاب الزهري أمم سمولية أن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود حدثه أو أخبره أم مسمولية عن ابن عباس رضي الله عنهما كتوك ابن عباس رضي الله عنهما أنه كوانبا ييي تمارا كوانبا ييي ألجدليانا تمارا ألجدليانا أنه تمارى أي تجادل الحافظ يسميه الجدليان هو والحر بن قيس ابن حسن الفزاري يي نا الحر ابن قيس ابن حسن الفزاري صحابة وجدليان في صاحب موسى كهوسو يلي صاحب وموسى نناني. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو خاضر مسمى ابن عباس ومن خاضر ابن عباس نا الحر بن قيس ولجدليانا كوسيانا نا هو صاحب موسى نناني هو أمبي موسى عليه الصلاة والسلام والمبيه هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Huyo bwana ni nani? Wamejadiliana kuhusu hilo. Famarra bihima Ubay ibn Ka'b, akapita akawapitia wao Ubay ibn Ka'b ibn al-Munzir al-Ansari. Famarra bihima akawapitia wao Ubay ibn Ka'b ay ibn al-Munzir al-Ansari radiyallahu anhu. Fada'ahu ibn Abbas radiyallahu anhuma faqala, أكمويت يا ابن عباس رضي الله عنهما أكمنبيا إني تماريت أنا وصاحبي هذا حكيك ميمي نمجدليانا حكيك ميمي نمجدليانا حكيك ميمي نمختلفيانا تماريت وما نمختلفيانا حكيك ميمي نمجدليانا نمو زانقه في صاحب موسى الذي kuhusu yule sahibu wa Musa, yule mtu wa Musa yule ambaye saala Musa sabila ila luqi, ila luqiyihi, aliomba Musa njia, aliuliza Musa njia ya kukutana naye, yule mtu ambaye Musa alayhi salatu wassalam aliomba njia ya kukutanishwa na mtu huyo alikuwa ni nani? Hal sami'ta an-nabiyya sallallahu alayhi wasallama, je ulimsikia mtume sallallahu alayhi wasallama yadhkur sha'na, akilitaja jambo lake? Wanamuuliza Ubay ibn Ka'b ibn al-Munzir al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, ushasikia kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akimweleza mtu huyu? Qala na'am, akasema Ubay, ndiyo ndiyo nimemsikia. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yaqul, nimemsikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anasema, bainama Musa fi mala'in min bani Israila, wakati alipokuwa Musa yuko katikati ya watu katika wana wa Israil, bainama Musa fi mala'in min bani Israil, wakati alipokuwa Musa yuko katika wakuu mala, wale watukufu na wale wakuu katika wana wa Israil, idh ja'ahu rajulun, ghafla alimjia yeye mtu mmoja, kuna mtu akaja pale kwa Musa alayhi salatu wassalam. Musa amekaa na wakuu ashraf, mala ni ashrafu alqaum, kwa amekaa na wale ashrafu nnas katika bani Israila, na Musa alipewa watu, alipewa wafuasi wengi kabisa. Kusoma katika hadithi ile inaelezea kisa cha Mi'raj ya mtume sallallahu alaihi wasallam, alipopandishwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika mbingu ya sita, akaona umma kad sadda al-ufuq, umeziba katika pambizo zote. Akaambiwa, akauliza ni nani huyo? Akaambiwa huyu ni Musa wa kaumu, Musa na jamaa zake wana wa Israeli, watu wengi. Kwa hiyo alikuwa na wafuasi wengi. Sasa amekaa na wale wakuu katika wana wa Israeli. Akaja mtu pale akamuuliza Musa alayhi salatu wassalam, idh ja'ahu rajulun, ghafla alimjia yeye mtu, hakutajwa mtu yule ni nani. Faqal, akasema yule mtu, akauliza hal ta'lamu ahadan a'lama mink, hivi ye wewe unamjua mtu yoyote aliyekuwa mjuzi zaidi kushinda wewe? Nasemekana kwamba Musa alayhi salatu wassalamu alizungumza mambo ya ilmu na tafasili na kila kitu, mambo yakawaingia watu. Ah, yule mtu akaona sidhani kama katika hii dunia kuna mtu ana elimu kumshinda Musa. Sasa ndio akamuuliza Nabiullah Musa alayhi salatu wassalamu, hivi kweli wewe Musa unajua katika hii dunia kuna mtu ana elimu kushinda wewe? Kwa swali lilikuja hivyo, hal ta'lamu ahadan a'lama minka, je unamjua yoyote ambaye ni mjuzi zaidi kuliko wewe? Qala Musa la, akasema Musa alayhi salatu wasallam, hapana, hapana, yani hakuna mtu anayeshinda mimi kwa ujuzi, au sijui jambo hili, kwamba kila nikitazama sijawahi kuona kitu kama hicho. Wa huwa nabiyyu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa ala nabiyyina afdalu salatu wassalam, Rasulullah wa kalimuhu, na ni kalimu Allah, Allah amemsemesha. Wa kallama Allah Musa taklima, wa huwa min ulil azmi min ar-rusul. Sasa ukiangalia yeye ni nabii, yuha ilayhi, nani mwingine tena? Kwa akazungumza kile ambacho anakijua yeye alayhi salatu wassalam, wala hakufanya makosa katika hili, kusema kwamba akhta fi hadha, mtu akawa na jura katika kufanya takhti akwa anbiya wa rusul. Kwa akazungumza kile ambacho yeye kimemdhihirikia, kwa mimi hapana, sijui kama kuna mtu huyo, au hapana. Tayyib, aliposema vile Musa alayhi salatu wassalam, fa auha Allahu ila Musa, akapeleka wahi Allah kwa Musa, Allah akampelekea wahi Musa, bala akamwambia hapana Musa, Bala, hapana. Kwa nini? Yupo. Bala, kwa nini? Abduna khadirun, mja wetu khadir. Khidir yuko, anajua. Ay huwa a'lam. Katika baadhi ya riwaya imekuja bal abduna khadir, bali ni mja wetu sisi khadir. Yani fa auha Allahu ilayhi la tutliqi an-nafya bal qul khadir. Yani takdiri yake al-hafidh anasema iko hivyo, Allah akapeleka wahyi kwake kwamba usikanushe kwa itlaq, bali sema khadir. Anasema hapa innama qala abduna wa in kana as-siyaq yaqtadi an yaqula abdullah likawnihi awradahu ala tariq al-hikayati 'anillahi subhanahu wa ta'ala wal idafatu fihi lit-ta'zim. Idafa ya ta'zim, mja wetu, mja wetu khadir, a'lamu minka, ni mjuzi kuliko wewe. Pana maelezo mengi wanaochuoni hapa kuhusiana masala ya huyu khadir na ilmu alionayo. Je, kamzidi Musa kwa kila upande au kamzidi Musa? Musa ni a'lamu minhu, Musa ajua zaidi kuliko khadir, lakini khadiri ana mambo anayajua zaidi ambayo Musa hayajui. Tutaona katika maelezo ya baadhi ahlul ilmi katika jambo hili insha Allah. Fasaala Musa sabila ilayhi, akaulizia Musa njia ya kumfikia yeye, ya kwenda kwake. Fasaala Musa asabila ilayhi, akaulizia Musa njia ya kwenda kwake, mimi nitafikaje? Kumbe kuna mtu ajua zaidi kuliko mimi, nitampataje mtu huyo? Kwa akaulizia njia ya kumfikia. Faja'ala Allahu lahu alhuta aya, akajaalia Allah kwake yeye samaki, chewa. Alhuti ni chewa yule, akamfanya kuwa ndiye alama. Faja'ala Allahu, akajaalia, akafanya Allah subhanahu wa ta'ala lahu kwake yeye alhuta aya, akamfanya hut, chewa, kuwa ndiye alama. Waqila lana, akaambiwa, idha faqadta alhuta farji, akaambiwa ukimkosa huyo hut, ukimkosa chewa wako ulinaye, kwa maana utachukua chewa utakwenda naye, ukimkosa fika mahali watafuta chewa yuko wapi, hayupo, basi wewe rudi hapo ukamtafute hapo ulipomkosa. Farji, rudi. Fa innaka satalqahu, hakika wewe utamkuta huyo mtu. Yani rudi ila athari alhut, rudi kwenye athari za yule chewa. Fa innaka satalqahu, hakika wewe utamkuta huyo khadir. Dhamiri rudi kwa khadiri. Fa kana yatba'u athara alhut fi albahri, akawa Musa anafuata athari ya hut, ya ule chewa, samaki chewa kwenye bahari. Faqala li Musa fatahu, akasema Musa kumwambia yule kijana wake, wa huwa Yusha bin Nun, kama unavyoeleza Joshua mwana wa Nuni, ambaye ndiye alikuwa nabii wa wana Israeli baada ya Musa, baada ya kufariki Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam. Yusha bin Nun ndiye aliyekuwa mtume kwa wana wa Israeli, na yeye ndiye aliyowaingiza katika Ardhul Muqaddasa, kwa sababu Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam alikufa kabla ya kuingia katika hiyo Ardhul Muqaddasa, na kaka yake Harun alitangulia kufariki. Kwa Yusha bin Nun, kijana wake Musa alayhi salatu wassalam, akamwambia Musa kijana wake, araaita, nipe khabari. Araaita ay akhbirni, nipe khabari, yani nielezee. Araaita, nipe khabari. Akasema yule kijana, Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, yule kijana akamwambia Musa alayhi salatu wassalam maneno haya ni Yusha bin Nun. Araaita, akasema yule kijana, kumbuka, nipe khabari. Idh awaina, pale tuliposhukia, ila sakhra, kwenye jiwe. Kumbuka pale tuliposhukia kwenye jiwe. Fa inni nasitu alhut, hakika mimi nilimsahau samaki. أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت أكسيما لكيجانا كمبوكا pale tuliposhukia kwenye jiwe au kwenye lile jiwe kwa sababu ali ni ahadi dhikri awaina ila sakhra wakati tuliposhukia katika lile jiwe lile akamkumbusha maana mawe ni mengi kile jiwe ambalo sisi tulikuwa tumekaa pale tuliposhukia pale fa inni nasitu alhut hakika mimi nilimsahau samaki pale samaki nilipomsahau ndio nilipotoka pale wama ansanihu إلا الشيطان أن أذكره لا هكون علي نسهوليشا إلا لشيطانكم كموكا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره لا هكون علي نسهوليشا كموكا إلا لشيطان وما أنسانيه هكون نسهوليشا ميمي هو يسماكي كل هذا بلا مفعولي وويلي سير أقول مفعولي وتاتو ansanihu an adhkura sio hakunikumbusha mimi hakunisahulisha mimi kumkumbuka ila shaytani kulikuwa wama ansani iyahu an adhkurahu ila shaytani kusabu ili an wama baadaha fi ta'wil masdar sinakuwa ni mafuuli tena fi mahali nasb kwa hakunisahaulisha mimi kumkumbuka isipokuwa ni shaytani. Ningekwambia pale kwamba huyu samaki ametoka hapa. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Na akajifanyia njia yake katika bahari hali ya kuwa ni ajabu. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Na akajifanyia njia yake katika bahari hali ya kuwa ni ajabu. Chuoni wa tafsiri hapo wanaeleza kulikweli tena hasa vile vitabu vilivyo fanya ihtimamu katika mambo ya Israiliyat qala thalika ma kunna nabghi thalika ma kunna nabghi akasema Musa hapo ndipo tulipokuwa tunapataka yani dhalika ma kunna nabghihi fa takhfif tuikaondoshwa haijajazimishwa kwa sababu ni fiil mudhari mu'tallu lam bil ya'i ilikuwa dhalika ma kunna nabghi ya ilikuwa itakiwa iwepo hapo lakini kwa sababu ya takhfif ikaondoshwa tu ile ya na si kwamba imejazimishwa dhalika ma kunna nabghi ilikuwa iwe hivyo kwa dhalika ma kunna nabghi hapo ndipo tulipokuwa tunapataka fartadda ala atharihima wakarudi nyuma ya nyayo zao wakarudi nyuma juu ya nyayo zao fartadda ala atharihima wakarudi nyuma juu ya nyayo zao au fartadda ala atharihima qasasa wakarudi nyuma juu ya nyayo zao kwa kuzifuata kuzifuata qasasa kwa kuzifuata fuata sawa nusiba ala taqdiri yaqussani qasasa min qassa atharahu yaqussu qasasa wa qassa ay yatba'uhu au yattabi'uhu وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه أي تتبعي أثره فواتي زلن يوزاك نسمع قال الصغاني فارتد على آثارهما قصص أي رجع من الطريق الذي سلكاه يقصان الأثر ونفواتي زلن يوزاك أتوى بعد أتوى فارتد على آثارهما قصصا وكارودي نيما جويا نيوزاو وكوزفوا تفواتا فوجدا خضرا وكمكوتا خضر كتك القرآن موجه فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما wakamkuta mja miongoni mwa waja wetu, naye ni Khidhr, ambaye tumempa rehma itokayo kwetu na tumemfundisha yeye kutoka kwetu elimu. Fa wajada Khidhra fakana min sha'nihima, likawa katika jambo lao, ma qassa Allahu ta'ala fi kitabihi, vile alivyosimulia Allah katika kitabu chake. Jambo lao likawa hivyo vile alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Watu wote wajua wanaisoma suratul Kahfi mara kwa mara, wanaikariri pingine kila Ijumaa ikasomwa sura hii, na habari zimetajwa katika sura hiyo. Sina zinafahamika au kuna haja kueleza? Kwa Musa alayhi salatu wassalam akarudi pamoja na kijana wake mpaka kwenye lile jiwe, wakamkuta Al-Khadhiri pale. Huyu bwana Allah subhanahu wa ta'ala asema tumempa yeye rahma itokayo kwetu na tumemfundisha sisi kutoka kwetu ilmu, tukampa ilmu. Sasa wanawachuoni wamekhtalifiana kuhusiana rahma aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ulama wa ahli sunna hapo zamani na sasa, nini muradi wa rahma aliyopewa Al-Khadhir. Baadhi ya wanawachuoni katika maulama wetu wanasema ni rahma tu, kama maana nyingine za rahma, amepewa rahma. Lakini wengine wanasema hapa muradi ni utume. Miongoni mwa wanaosema kwamba Khadhiri ni mtume na ushahidi ni aya hii, fawajada abidan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Miongoni mwa wenye kutoa ushahidi kupitia aya hii juu ya kwamba Al-Khadhiri ni mtume ni Al-Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sema Khadhiri ni mtume na hii ni rahma aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, bi maana nubuwa na wengineo katika wanawachuoni. Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen haoni kwamba Khadhiri ni mtume, ni rajulun salih, ni mtu mwema tu. Allah subhanahu wa ta'ala alimfadhilisha kwa baadhi ya mambo, hakuwa nabii. Haya ameeleza katika sharhi yake juu ya hadithi hii. Nasemaje Sheikh? Waqad ikhtalafa al-ulama fi al-Khadhir, hal huwa nabiyyun aw rajulun salihun wa hal huwa mawjudun aw ma'dumun. Na wamekhtalifiana maulama kuhusiana al-Khadhir, je ni nabii au ni mtu mwema tu, na je yupo au tayari au hayupo. Asema walladhi yadhharu li annahu laysa nabiyyan, kile ambacho kinanidhihirikia mimi kwamba yeye si nabii. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hivyo, wallahu udima fi waqtihi kasairi nnas, kwamba yeye alitoweka katika wakati wake kama vile baki ya watu, kama vile watu wengine. Wa annahu lam yakun mawjudan, kwamba hakuwepo. Wal ajib, anasema wal ajib anna ba'd al ulama al afadhil, kwamba baadhi ya wanawachuoni waliobora, yara annahu mawjudun, anaona kwamba Khadhiri bado yupo. Warubama radda salam wa huwa fi majlis at-ta'lim, na mara nyingine huenda akajibu salam na hali yakuwa katika majlisi ya kufundisha. Sheikh amekaa kwenye majlisi yake, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, watu watazamana, Sheikh anamsalimia nani? Fayuqalu lahu ala man radadta salam, Sheikh aulizwa wamjibu nani salam, fayaqulu marra bina al-Khadhir fasallama alayya alayna, ametupitia hapa Khadhiri akatusalimia. Baadhi ya maulama wengine wafanya hivyo, sasa mtu alim amekaa kwenye majlisi ya taalim, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh amwitikia nani? Si Khidhiri amepita hapa ametusalimia. Lakin subhanallah, sema ma annahu min al-ulama ila fadl, lakin subhanallah fal-insanu idha ataqada shay'a yatakhayyalahu, mtu anapokuwa akitakidi kitu basi anakijenga katika takhayul, katika ile fikra. Wa illa fal Khadhir kayfa yakunu insan insiyan wa la yura, nasema wa illa kama sivyo basi vipi Khadhir atakuwa ni binadamu alafu haonekani, wa kayfa yajubu jami'a al-bilad, na vipi anaweza kuzunguka katika miji yote, wa ala ayi shay'in, najua kipando gani, wa ma alladhi yatiru bihi, na kitu gani ambacho anapuruka nacho. Fasawabu أن الخضر ليس نبيا. صواب خضر سنمتومة، ولكن الله ألهمه أطلعه على أشياء، لكن الله سبحانه وتعالى من فاميشا أكم تكزشيا فيتو أكم فنشا فيتو لم تكن عند موسى هفكويب بلي موسى، وأنه مات في حينه وفي وقته مع الناس. نقوم بيهي الكوفة كتك وكتواك كتك كبين هيتون وكتواك فمجد نوات وإنجين. لكن قولي لننقوفو ومجب حجة لزنجلنجانيش خضر لكو نبي لكو نتومي يوحى إليه، حسا وكسوما بيه متريريكو وآيات يوحى إليه. صار وما فعلته عن أمري، سكفاني ميمي كو أمري يانغو أمفاني ماتوكيو كذا وكذا يكستعجبيش، أنا فسأل سكفاني ميمي كو أمري يانغو ميمي ونشا كما لرحمة لأبيو نيوتومي. صار na shukuna libana metuwa hujia zenye nguvu. Sikumbuki katika silsilatul huda wa nur ni kaseti namba ngapi, lakini ameyazungumza masala haya kwa kirefu, kwa mjadala mrefu, kwa hujja hujaj. Nisikiza siku nyingi kwa nimefafilika, kama kuna mtu anakumbuka anaweza kutukumbusha katika hili. Alhasil swala la Khadir, na kuna baadhi ya watu mpaka leo katika baadhi ya swala wanasema anahudhuria baadhi ya swala kwenye misikiti, sufia halu tasawuf wanasema anahudhuria kwenye swala za jamaa, kwenye majalisi zao mbalimbali. Khadiri anahudhuria, anaweza kuhudhuria katika swala alfajiri, katika sura mtu leo kaamua kujifanisha na bwana fulani. Pingine wewe umelala nyumbani ukuja msikitini, au umesafiri uko mahali fulani, watu wakuona uko msikitini umekuja kuswali, wakidhani kwamba ni wewe, kumbe si wewe, ni khadiri kujifanisha na sura yako. Kwa hiyo ilikuwa vizuri basi tupiane mikono katika baadhi ya swala, hasa swala alfajiri na swala alasir. Vingine ikasadifu kampa huyo jirani yako ambao wamjua, huyu bwana fulani, huyu bwana Saidi huyu na huyu bwana Salim, lakini pingine si Saidi wala si Salim, huyu pingine huyu ni khadiri huyu. Kwa hiyo wampa mkono, pingine akawa ukapata baraka wewe ya kupiana mkono na khadiri. Kwa swala ikisha tupiane mikono. Na wengine waongeza zaidi wasema khadiri kidole chake gumba hakina mfupa. Hawaja kusikia hiyo habari. Kwa hiyo ukipandisha hivi waminya kidole hivi ndicho au sicho. Maneno ya awamu nnas min as-sufia lakini la azimmata lahu wala la azimmata lahu wala khitam. Ni maneno tu. Ndivyo wakaona maajabu watu katika hizo swala wakapiana mikono. Mbona ni swala tulfajiri na swala tulasiri peke yake wamtafuta khadiri? Lakini wengine wamekuwa ni mazoea kwamba watapeana tu mikono basi. Lakini mbona isiwe adhuhuri? Mbona isiwe maghribi? Mbona isiwe isha? Kwa kuna baadhi ya itikadati ambazo watu wako nazo ni khurafat la asla laha. Sawa. Na khadir amekufa kama walivyokufa watu wengine katika wakati huo wa Musa, na hakuna nas sahih sarih ya kuthibitisha kwamba Khadir yuko hai. Hakuna nas hiyo, na kwamba hata kufa, na ahadithi zilizokuja kuonyesha watu wote walikuwa katika zama hizo washakufa ziko nyingi. Bali katika zama za Mtume swalla sallam amekata kabisa, hakuna baada ya miaka 100 nafsi inayopumua hii leo itakayobaki hai. Na kweli. Kwa hiyo kadhia khadiri kwamba yuko hai, yuko kadha, anafanya kadha wa kadha, hizo ni katika khurafati ambazo la asla laha. Sawa? Haya, mje tuendelee na